А в розвированім океані неба тривожний місяць бреде. Єдина розбухла цятка. Жовток світла серед тьмаво сріблястого безмежжя. Серед вировища і хаосу хмар. Буруни кудлаті, мов леви, йдуть і йдуть з просторів ночі. Ростуть, обвалюються, стрясають ударами судно. В другій половині ночі шторм досяг такої сили, що катастрофа здавалась декому неминучою. І якщо ти не втратив тоді самовладання, вивів судно, то, може, це й тому, що був не сам, що серед атлантичного вировища вона, Лукія, знаходила тебе із сяєвом своїх закоханих очей. І зараз, проводжаючи поглядом Лукію, Дорошенко відчуває, як пробуджується в ньому давня до неї ніжність, росте нездійсненна жага щось повернути, щось повторити, далеке, як молодість, невловиме, як сон, вдруге розпочати життя. Цього ще ніхто не зазнав. Нікому із смертних ще не вдавалось обминути той похмурий останній порт, що раніше чи пізніш, а кожного жде. Пахом-однокашник згорів на роботі, а його Дорошенка ще обіцяють покликати. Та чи покличуть? Чи, може, це вже не тимчасова недуга, а саме твоє вечоріння владно на тебе наступає? І саме тоді, коли так багато тобі відкрилось, краса світу, яку ти в юності не розумів по-справжньому, принаймні не помічав, не дорожив нею так, як зараз. Краса людських облич, поглядів, вчинків, поривань. Все життя, мов би, тільки тепер відкривається тобі в своїх найістотніших зв'язках і достоїнствах. Може, це і є те, що звуть мудрістю? Думка ясна, мозок світиться, як казав улюблений його художник, а день вечоріє. І з цим змиритися, осліпнути до синяви небес, оглухнути до далеких гудків океану? Невже не потрібно більше твоє вміння, твої знання, твоя воля і твій неспокій? Чи, може, ти ще потрібен? Мати йде з городу. Хустка на ній чиста, біла, неначе в неділю, бо для неї вічна тепер неділя. В руках несе кріп, моркву, петрушки почечок, свіжозеленої, рясної. Зеленини тобі до сніданку. Коли тобі що не так у мене, сину, ти кажи. Все так, мамо, все так. Поголися, поснідаєш і йдеш з нічев'я поблукати поред госпу. Завернеш на радіорубку, де на тебе війне чимось корабельним. Погомониш про різні новини з Віталиком, що вже впевнено входить в обов'язки радиста. А потім підеш собі по затінках старого Щепанського парку, де в запущеній гущавині тобі вдається відшукати руїни панських басейнів і навіть сліди тієї химерної споруди, що звалась ковшовим колодязем, де по рівчаку, по вічному колу, день у день ходив колись горбатий верблюд Гараська, женучи ковшами воду для поливу. Зрання й до ночі ходив він тут зав'язаними очима, по вибитій сліпою ходною круговій доріжці, без нікого ходив. А ти, який біля нього за погонича, тільки прийдеш, перепряжеш, гікнеш, щоб рушив він у зворотному напрямі, і вже мовчки пішов твій двожильний Гараська, поволі розкручувати назад своє вічне,